música dels 80 a 80's Factory, la factoria dels 80. Everybody was gone. Chinese art. Change that. segona part d'aquest especial per tot una generació, la generació de la música disco, amb el nostre espai de la factoria dels 80, The 80's Factory. Hem començat aquesta segona part amb una cançó de Chic, el 26 Carl Douglas, en Kung Fu Fighting, i aquest tema d'aquesta excel·lent banda, aquest excel·lent grup de funk sintètic, que ens aportava tota una sèrie d'èxits a les llistes de rhythm and blues als anys 80. Des del 76 i fins al 90 van estar junts des de Frankfurt, Kentucky, als Estats Units, d'on van sorgir, i el 2000 es van tornar a reunir amb alguns dels seus membres. Reginald Calloway, Vincent Calloway i Jeff Cocker van ser els membres originals, cap d'ells forma part de la banda avui en dia. Eren Midnight Star, amb la cançó que es deia Midstage. Seguim a la factoria dels 80, Sly Fox, Let's Go All The Way, Viola Willis, I'm Gonna Get Along With You Now, i Michael Zegar Band, Let's All Change. Makes you wanna scream and shout. Presidential party, no one wants to dance. Looking for a new star to put you in the trash. Let's go all the way. Let's go all the way.

Factory, la música de la 80, tal com tu et mereixes. Minut a minut, temps a temps i recordant bones cançons, la Factoria dels 80, avui una especial en música disco d'aquella època. Una de les figures legendàries, una dels líders de les figures emblemàtiques de la música disco dels anys 70, fou Hamilton Bohannon. Nascut com a Hamilton Frederick Bohannon, el 1942 a Newman, a Georgia, percussionista més que res, líder de la seva pròpia banda i també productor musical. Rhythm and Blues, Disco Funk, excel·lent compositor. I en dels Reis, en temes com aquest que acabem d'escoltar. Dels Reis, de la música de Detroit. Molt bé, doncs, hem escoltat un d'aquests temes que, per cert, que va començar com un dels membres integrants a la bateria de la banda de Stevie Wonder. Hem escoltat també Michael Zager Band, Let's All Change, Jimmy James and the Vagamonds, I Go Where Your Music Takes Me, I'm a Sword, no confut, i aquest Disco Storm de Hamilton Bohan. Seguim, The Chillites, I Found Sunshine. New York City and I'm doing fine now. Itchy Connection. Do what you wanna do. Factoría de los 80, 80s Factory. I'm Diamond in the back, sun rooftop, digging the scene with a gangster lane. Ooh. climbing in the back, sunny rooftop, digging the scene with a gangster lean. Though you may not drive a great big Cadillac, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean. Minuts i hem de dir que fins una altra ocasió la factoria dels 80 ara mateix s'ha tranquil·litzat una mica amb aquest darrer tema que ens aporta aquest intèrpret nascut el 1948 a Washington DC, William DeBound. Va ser un dels personatges coneguts de l'escena de la música rhythm and blues americana, també un gran cantant, compositor i guitarrista, més conegut per la cançó Be Thankful for What You Got. Aquest és el tema que hem escoltat ara mateix. Bàsicament, la seva activitat es va centrar entre els anys 1972 i 1980, quan es va retirar, i des d'aleshores ha aparegut ocasionalment en el món de la música. Va enregistrar aquesta cançó que acabem d'escoltar l'any 1972 i va rebre 900 euros, ei! Va pagar 900 euros, perdona, 900 euros per al seu enregistrament amb els estudis Sigma de Filadèlfia. Bueno, després va funcionar la cosa. Estem acabant el nostre programa. També havíem escoltat a New York City, I'm Doing Fine Now, i a T-Connection amb Do What You Wanna Do. I ara sentirem a Tavares amb Heaven Must Be Missing an Angel. I a Sylvester, You Make Me Feel Mighty Real. la factoria dels 80? Amb tota la nostra audiència, què tal, família? Com esteu? Espero i desitjo que bé. La música dels 80 a 80's Factory, la factoria dels 80. Heaven must be missing an angel. Vinga, doncs, moltes gràcies per la vostra companyia. Hem escoltat aquestes darreres cançons amb Tavares, amb Heaven Must Be Missing an Angel, Sylvester, You Make Me Mighty Real i Betty Wright amb Shura Shura. Aquesta cançó serà la que sonarà la setmana que ve, Shalamar, Can Make You Feel Good. Serà un dels temes importants en la propera edició del nostre espai. De la factoria dels 80, The 80's Factory. Gràcies per haver-nos acompanyat i, com sempre, desitgem que us ho passeu d'allò més bé al nostre costat en la propera edició del nostre programa. La factoria dels 80, The 80's Factory, amb Rafael Corbí, han estat 2 hores i un ple intens. Adéu-siau. Factory. La música del 80, tal com tu et mereixes.